นี่ยุคใดและยุคต่อไปนี่จะอยากจะพูดว่าเป็นยุคเป็นสมัยที่อันตรายโลกเขาเจริญมากขึ้นเท่าไหร่เจริญมากขึ้นเท่าไรเขาสามารถสร้างสิ่งที่มอมเมาคนในโลกได้มากเท่านั้นไรต่อมีไรเนี่ยโอ้มองมองแล้วโลกเขาสามเขาจะสร้างอะไรสร้างอะไรเขาก็สร้างไปตามกระแสของกิเลสตัณหาทั้งนั้นจะสร้างเพื่อทนกระแสของกิเลสไม่มีสร้างไปตามกระแสของกิเลสยิ่งเจริญมากเท่าไหร่กิเลสเองก็ยิ่งเป็นอันตรายมากเท่านั้นเป็นอันตรายก็เป็นอันตรายแก่ไฟเหมือนกับไฟอย่างเนี้ยมันจะผ่านมันจะไหม้คนมันก็ไหม้คนที่เข้าไปในกองไฟถ้าว่าคนอยู่ห่างกองไฟไฟไม่สามารถจะไหม้คนที่อยู่ห่างกับกองไฟนั้นได้คำว่าอันตรายอันตรายทั้งหลายมันก็เป็นอันตรายเฉพาะคนที่กระโดดเข้าไปในกองอันตรายนั้นแต่หากว่าคนถอยหลังเสียคนพยายามระมัดระวังห่างไกลจากสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นคนนั้นก็ปลอดภัยจากอันตรายอันตรายไม่มีจึงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยศีลธรรมจึงเป็นประโยชน์แก่โลกจึงมีความจำเป็นแก่คนทุกคนจริงๆวันพรุ่งนี้จะมีการทอดกฐินกันที่วัดนี้ประมาณสักเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าทอดกฐินเรียบร้อยเรียบร้อยในการกฐินแล้วในเรื่องกฐินแล้วก็จะมีการบินเท่าบินธบาตถ้าญาติโยมก็ใส่บาตรกันตามปกติหลังจากใส่บาตรกันแล้วพระก็ฉันโยมก็ทานนี่เป็นอันว่าเรียบร้อยกันไปและหลังจากเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องรีบร้อนพากันไปทอดกฐินอีกแห่งหนึ่งที่วัดที่วัดธรรมพระกงนี่ไม่ใส่ศีลเหรอเนี่ยไม่ใส่ศีลมาทำอะไรมาผูกแขนเหรอโอ้หรือดูกองกฐินนะกองใหญ่กองโตจริงๆนั่งภาวนาสมโภชกองบุญกันนั่งภาวนาสมโภชกองบุญหรือนั่งภาวนาอะไรจะว่าสมโภชก็ได้ฉลองกองบุญก็ได้เรามีกองบุญด้วยกันทุกคนกองบุญของเราแต่ละคนแต่ละคนก็คือกองที่เรากองบุญของเราแต่ละคนแต่ละคนกองอยู่ที่เราเข้าใจไหมล่ะได้ยินบ่ได้ยินมั้ยกองบุญของเราทุกคนกองอยู่ที่เรานี่ล่ะกองบุญของเราที่กองอยู่นี้ไม่ใช่พ่อแม่ให้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าให้ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสร้างให้เรานี่ล่ะเป็นผู้ที่สร้างบุญเรานี่แหละเป็นผู้ที่สร้างกองบุญของเราให้เป็นกองเท่ากับกองเท่ากับตัวเท่ากับตัวของเรานี่การเกิดการตายการเกิดการตายของเรามีมามากเราสร้างความดีสร้างบุญสร้างความดีสร้างสิ่งที่เป็นความดีอันนั้นน่ะเป็นการสร้างกองบุญกองบุญของเรามีรูปร่างหน้าตาโลกเขาสมมติกันว่าเป็นคนกองบุญอีกลักษณะหนึ่งโลกเขาสมมติกันว่าเป็นเทวดาเป็นกายทิพย์เป็นรูปเทวดาเป็นอินเป็นพรหมไปแต่อันนั้นเป็นเรื่องของท่านผู้เป็นเทวดาเพราะกองบุญของท่านทำเลยทำมาอย่างนั้นทำมาแล้วมันก็เป็นไปตามกองบุญที่ทำมานั่นกองบุญของเราทำมาแล้วสำเร็จเป็นกองบุญอย่างที่เราเป็นอยู่นี่ล่ะกองบุญของเรานี้นี่อยู่ในสภาพใดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บหรือเป็นกองบุญที่มีโรคไข้ไข้เจ็บมาก หรือเป็นกองบุญที่มีความเรียกว่าไม่สะอาดไม่งดงามหรือเป็นกองบุญที่มีความสะอาดสะอ้านผิวพรรณวรรณะงดงามอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของเราสร้างมาทั้งนั้นไม่ใช่มีใครแต่งไม่ใช่มีใครสร้างเราเป็นผู้สร้างสร้างมาจึงกระทั่งเป็นเราดีอย่างนี้ล่ะไม่ใช่พระพุทธเจ้าสร้างไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสร้างหรือว่าไม่ใช่ทุกอย่างเราเป็นผู้ที่สร้างเราเป็นผู้ที่ไอ้ทายที่บำเพ็ญบารมีบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลและผลของการบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญบุญกุศลนั่นล่ะสร้างเราให้เป็นตัวเป็นตนอย่างนี้เรียกว่าสร้างกองบุญคำว่ากองบุญทั้งหลายนี่เป็นของที่ไม่เที่ยงข่าวกองบุญทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงและก็แสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นกันอยู่กองบุญที่แรกอยู่ในท้องมันก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรคุณมันก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างและในที่รูปก็เป็นรูปร่างของเด็กเป็นรูปร่างของหนุ่มสาวและเป็นรูปร่างของคนแก่นี่ก็เรียกว่ากองบุญเขาแสดงไม่กายการเปลี่ยนแปลงและแสดงความไม่เที่ยงมาทุกขั้นตอนและเขาแสดงความไม่เที่ยงทุกขณะขณะใดเขาจะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอันนี้จริงว่ากองบุญเป็นอนิจจ์กองบุญเป็นอนิจจ์กองบุญก็เป็นทุกขังกองบุญเป็นทุกขังกองบุญเป็นอนิจจ์กองบุญอันนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระเป็นแก่นสงสารกองบุญกองนั้นก็เป็นอนัตตานี่เรียกว่ามีความเกิดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการตายกองบุญของเราก็คือกองที่เกิดขึ้นแล้วก็กองที่แก่ไปและกองบุญที่จะต้องตายนี่กองบุญอันนี้คือกองเกิดกองบุญอันนี้คือกองแก่กองบุญอันนี้คือกองตายแต่กองบุญกองนี้เป็นกองบุญที่มีคุณภาพกองบุญกองนี้เป็นกองบุญที่พระพุทธเจ้าอาจเคยอาศัยแล้วได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ากองบุญกองนี้พระสาวกของพระพุทธเจ้าอารหัตละหันได้เคยอาศัยและก็อาศัยกองบุญอันนี้ในบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมนี่จนสามารถได้สำเร็จเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าอาศัยกองบุญกองที่โลกเขาสมมติกันว่าเป็นคนนี้เราก็ได้กองบุญที่โลกเขาสมมติว่าเป็นคนให้พากันเสริมสร้างกองบุญของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปให้พากันตั้งใจเสริมสร้างบารมีธรรมของเราให้ยิ่งขึ้นไปเหมือนกับเราได้อุปกรณ์ในการที่จะสร้างบ้านสร้างช่องสร้างบ้านสร้างเรือนนี่แต่ที่นี่เราถ้าหากว่าเราประมาทเสียไม่สนใจที่จะเอามาสร้างในที่สุดเครื่องอุปกรณ์อันนั้นมันก็ผุพังมันก็ชลุดไปเราได้อุปกรณ์มาแล้วนี่เราก็พยายามที่จะรีบเอาอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยนั้นมาสร้างบ้านสร้างเรือนเราก็ได้เรือนได้บ้านได้เรือนเป็นที่อยู่ที่อาศัยเราได้ร่างกายอันนี้นี่ที่เป็นกองทุกข์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกองเกิดกองแก่กองเกียบกองตายระหว่างที่เขายังไม่ไปในทางนี้เราพยายามใช้เขาให้เป็นประโยชน์สร้างเรือนใจสร้างเรือนให้ใจของเราได้อยู่ได้อาศัยคำว่าเรือนใจหมายถึงธรรมะธรรมะคืออะไรคือความสงบลมเย็นความสงบลมเย็นทำไมจึงลมสงบทำไมจึงลมเย็นได้ก็เพราะไม่มีอารมณ์เหนื่อยมากกวนใจอารมณ์สิ่งที่ชอบใจอารมณ์สิ่งที่ชอบไม่ชอบใจอาศัยข้อปฏิบัตินั้นด้วยเหตุด้วยผลด้วยอุบายที่แยบคายก็ละและก็ปล่อยวางได้ในเมื่อละและปล่อยวางได้แล้วใจของเราก็ไม่มีเครื่องมากวนใจไม่มีของร้อนอิทธารมณ์เป็นของร้อนอนิทธารมณ์เป็นของร้อนใจไม่มีของร้อนมาเผาใจก็ร่มเย็นเป็นสุขนี่จึงว่าในเมื่อเราได้กองบุญที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นกองบุญที่ประเสริฐหรือว่าเป็นที่ใส่ชั้นโลกเขา อย่าลงยกย่องว่าเป็นมนุษย์นี่เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเป็นสัตว์ที่ประเสริฐให้พากันใช้สิ่งที่ประเสริฐที่เราได้นี่ละให้เป็นประโยชน์แก่เราให้เป็นสติกำลังความสามารถการที่สร้างเรือนใจนี่ให้เวให้เป็นที่อยู่ของใจใจของเราในเมื่อมีเรือนใจใจของเรามีเรือนใจก็ของเราก็มีความสุขฝนตกมีเรือนอยู่เราอะไรอะไรก็ไม่เปียกแดดออกเรามีเรือนอยู่เราก็เราก็ไม่ร้อนหนาวสักขนาดไหนในเมื่อเราอยู่ภายในเรือนนั้นในบ้านในเรือนก็ดีกว่าเราอยู่นอกบ้านนอกเรือนนี่ใจของเราที่มีเรือนธรรมเป็นเครื่องอยู่ก็เหมือนกันนี่โลกเขาจะร้อนเป็นขนาดไหนนี่ใจของเราอยู่กับความสงบนี่ใจของเราสบายนี่ความวุ่นวายข้างนอกจะมีขนาดไหนเพียงไรก็ช่างใจของเราอยู่ภายในใจความในความวุ่นวายข้างนอกนี่จะมีสักขนาดที่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่เขาไม่เข้ามาถึงใจเรานี่จึงนี่ในลักษณะนี้แหละธรรมะจึงเป็นที่พึ่งแก่ใจท่านจึงว่าธรรมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งของแก่ใจแก่ใจคำว่าพระธรรมคืออะไรพระธรรมก็คือธรรมะนั่นเองเราทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจแล้วพระธรรมหรือธรรมะนั่นแหละให้ความร่มเย็นแก่จิตแก่ใจของเรานี่ไม่มีอะไรที่จะให้เราความร่มเย็นเป็นสุขแก่เราอันแท้จริงได้บางทีสิ่งนั้นสิ่งนั้นอันนั้นอันนั้นให้ความลมเย็นให้ความเป็นสุขกับเราแต่มีสิ่งที่เป็นทุกข์แอบแฝงอยู่ในนั้นมากบางทีจะเป็นลักษณะอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าปลามันเห็นมันได้รับประทานเหยื่อปลามันได้รับประทานเหยื่อนี่แล้วมันก็พอใจในรสของเหยื่อแต่ทีนี้มันเคี้ยวมันกลืนเข้าไปล่ะมันมีเด็ดในนั้นด้วยความสุขที่เราเคยได้เจอความสุขที่เราต้องการกันบางทีมันมีสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่ทำลายจิตใจของเรานี่เกลือปนแอบแฝงอยู่ในนั้นก็มากนี่จงว่าความสุขที่เราเจอความสุขละที่เราต้องการบางทีมีทุกข์เกลือปนแฝงอยู่ในนั้นมีมามากทีเดียวนี่จึงให้พากันได้อย่าเห็นความสุขอย่างที่โลกเขาต้องการก็ต้องการกันมากนักให้พากันเห็นความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมให้พากันเห็นความสุขอันเกิดจากผลของการปฏิบัติธรรมปรากฏขึ้นความสุขอันนี้เป็นอาหารที่ไม่มีเด็ดเป็นอาหารที่แสนที่จะปราณีตอร่อยและยังในคุณภาพยังจะเป็นอาหารที่มีสารอาหารมีคุณค่าแก่จิตใจอย่างมากมายทีเดียวอาหารคือธรรมจึงมีความจำเป็นที่เราควรที่จะแสวงให้เกิดให้มีขึ้นเป็นอาหารของใจกันเรียกว่าเรือนใจเราในเรือนอันนี้เป็นเรือนอนิจจังทุกขังอนัตตาเรือนอันนี้เป็นเรือนแตกเรือนพังเรือนเกิดมาตายเรือนร่างกายอันนี้ไม่ใช่สัตว์ทุกอย่างไม่ใช่สุนัขวันนี้ก็ตายไปตัวหนึ่งนี่และทีนี้จะไม่สุนัขจะเป็นไงสัตว์ใดๆหรือว่าจะเป็นแน่สัตว์มนุษย์สัตว์คนนี่ก็ช่างไม่เมื่อมีการเกิดแล้วจะไม่มีการตายไม่มีจะไม่มีการตายเหมือนกับสุนัขที่ตายวันนี้ไม่มีตายหมดตายแล้วก็ต้องฝังกันตายแล้วก็ต้องเผากันอย่างที่พูดวันนี้เวลาไปเผาสุนัขไปฝังสุนัขนั่นนะนี่ละคนที่พากันมาเกิดนี่แล้วแย่งกันมาเกิดแย่งมาเกิดอันนี้ก็คือแย่งกันลงหลุมนั่นเองนี่มาเกิดก็มาตายก็อันเดียวกันมาเกิดก็มาตายมันก็อันเดียวกันนั่นเองต่างกันแต่คำพูดต่างกันแต่ละขั้นตอนเท่านั้นโผล่มาทีแรกก็เรียกว่าเกิดไอ้นี่แล้วทีนี้ไอ้เวลาที่ใหญ่แม่ตายก็เรียกว่าตายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเกิดก็เรียกว่าเกิดเวลาตายก็เรียกว่าตายเรียกว่ามาแค่จะพากันมาเกิดก็พากันมาลงหลุมนั่นเองอันนี้เป็นเรือนกายเป็นจะเรือนกายอันนี้ก็เป็นที่อยู่ที่อาศัยของใจเหมือนกันจะเรือนที่อยู่ของใจก็ใช่แต่เรือนที่อยู่ดูของใจอันนี้เป็นเรือนที่ตายแต่จะตกใจจะต้องแตกต้องพังแต่เรือนของใจเรือนใจใครที่อยู่ของเรือนที่อยู่ของใจคือเรือนธรรมนั้นอันนั้นไม่แตกไม่พังเป็นนี่ไม่แตกไม่พังเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราตลอดกาลจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานนู่นล่ะเรือนธรรมเราก็ไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของเรา พากันนั่งสมาธิสมโพธิสมโพธิกองบุญกันต่อไปกองบุญคือกายกองบุญคือใจสมโพธิกองบุญสมโพธิกองบุญคือกายกายของเราสะอาดสะอาดคือโทษทางกายไม่มีสะอาดคือโทษทางวาจาไม่มีสมโพธิกองบุญที่คือใจนี่ทำใจของเราให้สะอาดทำใจของเราให้สะอาดใจสะอาดใจไม่ออกไปคุกคีกับเรื่องโลกใจสะอาดใจไม่ออกไปคุกคีกับอิทธารมอนิธารมใจสะอาดใจไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องชอบใจไม่ชอบใจใจสะอาดคือใจอยู่ส่วนใจโลกอยู่ส่วนโลกใจอยู่ส่วนใจโลกอยู่ส่วนโลกนี่จึงว่าเรานั่งภาวนาสมโพธิกองบุญกันสมโพธิกองบุญคือกายของเราให้สะอาดนี่กายของเราสะอาดโทษทางกายเราไม่ทำจะไปทำยังไงต่างคนตั้งอยู่ในความในนั่งอยู่ในความสงบนี่นี่สมเลยวาจาสะอาดจะไปกล่าวนี่ในทางที่ในเป็นโทษอย่างไรเพราะเราก็พากันภาวนาเพื่อให้ด้วยความสงบอยู่นี่สมมติไม่สมมติไม่สมโพธิใจนี่อย่าพยายามห้ามใจพยายามห้ามใจพยายามห้ามใจของเราไม่ให้เกี่ยวข้องนอกพยายามห้ามใจของเราไม่ให้เกี่ยวอะไรไม่ให้ส่งไปนอกพยายามระงับใจพยายามถอไอ้นอกใจไทยนอกใจเข้ามานอกใจเข้ามาพยายามนอกใจเข้ามามาอยู่กับใจถ้าหากว่าใจของเราไม่อยู่กับใจใจของเรานั่นจะต้องไปเกี่ยวข้องใจของเราไปเกี่ยวข้องนั่นละใจของเราไม่สะอาดนี่ถ้าหากว่าใจของเราไม่ไปเกี่ยวข้องใจของเราอยู่กับใจจริงๆเหมือนกับเราอยู่ในบ้านในช่องฝุ่นละอองไม่มีเราก็สะอาดสะอ้านถ้าหากว่าออกไปข้างนอกสารพัดฝุ่นสารพัดกลิ่นอายและสารพัดถ้อยเสียนี่ในที่สุดมันก็อาบในแม้แต่จมูกของเรานี่บางทีมันดำไปหมดนั่นใจของเราก็เหมือนกันถ้าออกไปข้างนอกเป็นอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สอนเข้ามาสอนให้น้อมเข้ามาน้อมมาอยู่กับใจภายในใจไม่มีมลพิษภายในใจไม่มีท่อไม่มีควันของท่อไอควันของท่อไอเสียภายในใจไม่มีสิ่งที่เป็นมลพิษทำให้ใจเปื้อนจึงให้อยู่กับใจเหมือนกับเราอยู่กับบ้านกับช่องมิดคิดนี่มีเครื่องทำความเย็นอย่างสบายนี่ภายในใจเป็นลักษณะนั้นอันนี้เป็นเรือนใจให้พากันเอาใจของเราให้มีเรือนเป็นที่อยู่เรือนใจก็คือทำทำอย่าไปหมายว่าอยู่ที่อยู่ที่อื่นนี่ถ้าก็ทำมาอยู่ที่อื่นทำอยู่ที่อื่นมีจริงทำอนิจจังทำทุกขังทำอนัตตามีแต่ทำอันนั้นถ้ายังอยู่ที่อื่นอยู่ยังไม่เป็นประโยชน์แก่ใจของเราที่เข้าที่ควรต้องอยู่ที่ใจต้องอยู่ที่ใจทำเป็นอนิจจังก็อยู่ที่ใจทำทุกครั้งอยู่ที่ใจทำอนัตตาก็อยู่ที่ใจแม้แต่ทำอันนั้นก็นี่ก็เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตานี่จึงว่าทำอยู่ที่ใจของเรานี่ละแต่ทำนี่เป็นที่พึ่งของเรามังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งแก่เราใจของเรานี่แหละเป็นพระธรรมใจของเราอยู่กับเราเรียกว่าเรามีที่พึ่งเราได้ทำเป็นที่พึ่งใจของเราไม่อยู่กับใจของเราไม่อยู่กับเราเรียกว่าเราไม่ได้ธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีธรรมะคุ้มครองในเมื่อไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีธรรมะคุ้มครองใจของเราก็เหมือนกับออกไปตามถนนนั่นน่ะมีแต่ท่อไอเสียควันท่อไอเสียลูกในออกมาในบางทีดำไปหมดคำว่าเราก็คือของเกิดมาตายเราต้องเอาความจริงมาสอนเราธรรมะคือของจริงธรรมะคือความจริงเราต้องเอาความจริงมาสอนเราพระพุทธเจ้าท่านก็เอาธรรมะมาสอนพระองค์ท่านอย่างสมัยหนึ่งท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านเที่ยวอยู่คนเดียวมีพระผู้ใหญ่ถามว่ามั่นเธอไปอยู่คนเดียวได้ฟังเทศใคร ท่านก็กราบเรียนว่านี่ก้าวกับผมฟังเทศน์อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนพระธรรมมีอยู่ในหัวใจเป็นธรรมแล้วหูฟังอะไรก็เป็นธรรมหมดตามองอะไรก็เป็นธรรมหมดใจจะเคลื่อนไหวไปทางไหนล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นจึงว่าฟังธรรมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนธรรมที่เอาใจฟังและธรรมที่เกิดขึ้นในใจธรรมเอาใจเอาใจฟังและธรรมเกิดขึ้นในใจใจได้สัมผัสธรรมธรรมอันนี้เป็นของจริงและเป็นประโยชน์แก่ใจได้จริงในเมื่อธรรมเกิดขึ้นในใจเป็นธรรมของจริงธรรมของจริงเกิดขึ้นในขณะใดของปลอมที่มีอยู่ในจิตในใจก็จะสลายตัวไปจริงว่าธรรมชาติของจริงเป็นธรรมชาติกำจัดของปลอมธรรมชาติไอ้ของจริงเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่จะขัดเกลากิเลสหรือทำลายกิเลสถ้าหากว่าธรรมะไม่ใช่ของจริงธรรมะเป็นของเที่ยงธรรมะเป็นของปลอมนี่ถึงจะรู้มากถึงจะเรียนมากได้ยินมากขนาดใดเพียงไรก็ช่างแต่กิเลสบางทีมันมากเพราะรู้มากกันด้วยรู้ง่ายมันมากเพราะรู้มากง่ายเรื่องกิเลสก็คือคิดว่าเรารู้มากนั่นเองไม่ต้องรู้อะไรรู้แต่ใจของเราก็พอว่านะโมนะโมนะโมก็คือใจตั้งใจก็คือตั้งนะโมอย่างครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยเรียนนะโมจบเรียนนะโมจบก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้คือเรื่องของใจจบเรื่องของใจแจ้งก็เรียกว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นนะโมก็คือใจการตั้งนะโมตั้งนะโมก็คือการตั้งใจนั่นเองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่นอบน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่านอบน้อมของพระพุทธเจ้านอบน้อมที่ไหนนอบน้อมที่ใจเอาใจของเรานี่นอบน้อมนี่เอาใจของเรานี่นอบน้อมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่มาทำความนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เอาใจของเราเนี่ยนอบน้อมนอบน้อมที่ไหนนอบน้อมที่ใจและเห็นใจของเราขณะที่นอบน้อมนั้นนี่ความหมายของตั้งนะโมเป็นอย่างนี้ศึกษานะโมให้มันชัดให้มันรู้ให้มันเข้าใจในเมื่อศึกษาเรื่องนะโมเข้าใจแล้วการตั้งนะโมอันนี้ก็มีความหมายเป็นความหมายเป็นเครื่องหมายนี่เป็นความหมายการไปเป็นความหมายของการกระทำภายในใจแล้วก็พุทธังสระนังคาฉามินี่นะโมพุทธังสรณะแล้วก็พุทธังธรรมะสรณังคัจฉามินี่พุทธังก็ใจของเราเนี่ยเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิเราไม่พึ่งใจเราจะเป็นคนได้เหรอใจของใครใจใครไม่มีใจคนนั้นจะเป็นคนได้ไหมเป็นคนทั้งคนใจไม่มีก็ยังไม่เป็นมันก็เป็นผีนะยิ่งว่าพุทธังสรณังคัจฉามินี่เราพึ่งใจโดยการทำงานธรรมังสรณังคัจฉามินี่เราก็พึ่งประธรรมก็พึ่งใจสังฆังสรณังคัจฉามิล้วนแล้วแต่เป็นใจทำงานพุทธังธรรมังสังฆังสรณคถามินี่ก็คือตั้งกับพึ่งใจของเรานี่เองนะโมก็ใจของเราเนี่ยทำความนอบน้อมที่ใจและเห็นใจของเราอยู่นอบน้อมอยู่ที่ใจเห็นใจของเราอยู่นี่คือความหมายของการตั้งนะโมพุทธังธรรมังสรณสังฆังสรณคถามิก็ใจของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งแก่เราถ้าหาว่าใครไม่มีใจเป็นที่พึ่งคนนั้นเป็นผีคนนั้นผีก็เรียกคนหรือเปล่าเรียกว่ามันก็ไม่มีคนแล้วไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเป็นของทิ้งหมดแทนดินน้ำลมไฟอันนี้เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไฟมันไม่รู้จักอะไรนี่ถ้าหากว่าดินน้ำลมไฟไม่มีใจแล้วมันก็เป็นคนมันก็เป็นผีเท่านั้นเพียงว่าใจของเรานี่ล่ะเป็นธรรมเป็นที่พึ่งแก่เราให้พากันเห็นความสำคัญของใจของเราให้มากพากันสำรวมไว้ดีพากันสำรวมไว้ดีการพากันรักษาไว้ดีรักษาไว้ดีพากันสำรวมนี่คือการรักษาการรักษาก็คือการสำรวมสำรวมให้ดีสำรวมให้มากสำรวมให้ยิ่งความสำรวมให้ยิ่งนั่นแหละมีความแน่แน่ขึ้นในขณะที่สำรวมให้ยิ่งนั่นเขาการยาปัญญาอะไรในเมื่อสำรวมให้ยิ่งสำรวมให้ยิ่งเราก็สามารถที่จะเห็นใจของเราได้เพราะใจของเราแน่แน่ในอยู่กับใจเราก็สามารถเห็นใจของเราได้เรียกว่ารู้รอบที่ใจนี่ ปัญญาคือความรู้เรารู้ในกองสังขารใจของเราที่เป็นองค์ใจเป็นสังขารเราก็รู้รอบนี่เว้นว่าคำสำรวมสำรวมนี่จึงมีความสำคัญเป็นข้อปฏิบัติเสมอตั้งแต่ต้นจนกระทั่งท่านเลยอวสัยในต้นและปลายก็อยู่ในคำที่ว่าสำรวมนี่เองนั่งสมาธิก็สำรวมใจสำรวมใจสำรวมใจสำรวมใจสำรวมใจภาวนาว่าสำรวมใจสำรวมใจสำรวมใจสำรวมใจนี่ดูจะไม่พอเองจะไม่บริกรรมก็ได้แต่ตั้งใจสำรวมตั้งใจสำรวมตั้งใจสำรวมตั้งใจสำรวมไว้ตั้งใจระมัดระวังตั้งใจรักษานี่ในเมื่อเราตั้งใจอยู่อย่างนี้ใจของเราก็ต้องเราก็ต้องรักษาได้ถ้าหากว่าเราตั้งใจในอะไรในมาจิ้งภาวนาในสมิธมีความสำรวมใจไม่พออยากให้ใจสงบอยากให้ใจร่วมอยากให้ใจเป็นสมาธิมันก็มีเป็นไม่ต้องไปอยากให้เป็นอะไรทั้งนั้นละเพียงแต่ทำความพยายามให้มากสำรวมให้มากสำรวมให้มากสำรวมให้มากสำรวมให้มากมันเป็นขึ้นมาเองทำขณะใดเป็นขณะนั้นถ้าหากว่าการขณะในการทำของเรานั้นจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนทำเล่นสอนทำจริงใครทำจริงคนนั้นก็ได้เคยได้เห็นได้รู้ของจริงและก็ได้รับผลของการกระทำมันจริงถ้าก็ทำเล่นมันก็ไม่เห็นอะไรในที่สุดมันก็บวชการกระทำเท่านั้นทำไม่เห็นได้อะไรนี่ก็เป็นการนั่งภาวนาเพื่อสมโภชกองบุญ